السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى ناكم سليا تنويت محمد صلى الله عليه وسلم نذانه تكوى المرأة وقوانزة كتك kiti hichi, japo nishakuja mara nyingi katika mji huu wa Morogoro. Na ikiwa ni mara ya kwanza, maana yake kuna mengi ya kuzungumza, lakini nitapenda ni yakusanye haya yote katika ibara ambayo ikiwa chini ya anwani inayosema ذكر الدليل المخرج من واقع الدليل كيتاج ينجية دليلي ينجية يقوتوا أمة نقوتوا واتو كتكهالي أو دليلي نونيونج وليوناي كتكمام بوانبايو يمشغوليش البيت وبيواتو wasomi na watu wenye fikra na watu wenye mali na wenye nafasi, ni kutafuta namna ya kurejesha nguvu na heshima na nafasi ya Uislamu katika ulimwengu. Na utawaona wazungumzaji mbalimbali na wataalamu mbalimbali katika fani tofauti tofauti, kila mmoja anajaribu kutoa njia ya ufumbuzi wa kutoa umma katika hali hii ulionayo. Kuna baadhi yao wanaona kwamba umma huu unaweza kutoka katika hali hii tulionayo ya unyonge, udhalili, umaskini na kutokuwa na mamlaka kwa watu kushikamana pamoja pasina kuzijali itikadi zao, bali waangalie tu la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Wengine wao wanaona kwamba njia ni watu waingie katika serikali, wagombee katika nyadhifa mbalimbali ili waweze kufikia katika mamlaka na kuweza kuwa na maamuzi ya pamoja. Wengine wakaona la, njia itakuwa iliyokuwa bora zaidi ni watu waingie msituni wapambane, kwa sababu ndio njia pekee inayoweza kurejesha heshima ya Uislamu. Almuhimu, kila mmoja amejaribu kutoa njia yake, na yote haya maelekezo na maneno yanakuja katika fikra zetu sisi na masikio yetu sisi. Sasa mimi nitapenda kuzungumza nukta chache katika hii maudhui. Ni maudhui moja ndefu sana, lakini kwa wakati huu mfupi nitazitaja baadhi ya dalili ambazo zitatuonyesha kwamba njia sahihi ya kurejesha heshima yetu na nafasi yetu na utu wetu ni ipi. Jambo la kwanza, at-taghyiru sunnatullahi fi khalqi, mabadiliko ni utaratibu aliouweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake. amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Ar-Ra'd, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim wa idha arada Allah biqaumin su'an fala maradda lah. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi alowapa waja wake, hawabadilishi, hatta yughayyiru ma bianfusihim, mpaka wale watu wenyewe watakapobadilisha kwa nafsi zao. Katika hii aya Allah tabarak wa ta'ala amelitaja neno at-taghyiri mara mbili. Mara ya kwanza asnadahu ila nafsi, ameliegemeza kwake, inna Allah la yughayyiru, Allah habadilishi. Alafu akalitaja tena mara ya pili. Ikiwa hii mara ya pili ameliegemeza hili neno kwa waja wake, akasema hatta yughayyiru ma bianfusihim, mpaka wao hawa waja watakapobadilisha kwenye nafsi zao, yale walionayo katika nafsi zao wakayabadilisha, basi na Allah tabaraka wa ta'ala na yeye atabadilisha. Ikawa mabadiliko yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, al-izz wal-rifa wal-nasru wal-tamkid, nguvu, ushindi, kuwa juu na kumakinika, hivi vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, havibadiliki kwa waja wake isipokuwa kwa sharti. Sharti liliokuja hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka watu wao wenyewe wabadilishe walionayo katika nafsi zao. Kwa hivyo wao wakibadilisha, na Allah subhanahu wa ta'ala anabadilisha. Mabadiliko yanayopatikana kutoka kwa waja ni yale matokeo ya udhalili, unyonge, umaskini, kudharauliwa, kutokuwa na sauti na mfano wa haya. Lakini pia Allah karudia maneno kama haya katika surati Al-Anfal, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haya yawapatayo waja katika hali za mabadiliko kwenye maisha yao, udhalili na unyonge na mengineyo, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuwa ni mwenye kubadilisha neema yoyote aliyowapa waja wake mpaka wale waja wenyewe watakapobadilisha kwenye nafsi zao. Kwa hivyo waja wakibadilisha wakatumia vibaya walichopewa na Allah tabaraka wa ta'ala katika neema, na Allah tabaraka wa ta'ala anabadilisha nafasi waliokuwa nayo waja wale. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza katika aya nyingine katika surati Al-Anfal hiyo hiyo, walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samaa'i wal-ard, law watu wa mji wangaliamini imani ya kweli ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakamcha Allah subhanahu wa ta'ala, tungali wafungulia baraka mbinguni na ardhini. Walakin kadhabu, lakini ni kwamba waja hawataki kuamini, wamepinga. Fa akhadhnahum bima kanu yaksibun au bima kanu ya'malun, tukawakamata kuwaadhibu kwa yale walikuwa wakifanya. Kwa hiyo mabadiliko watu wakibadilisha na Allah anabadilika, atawabadilishia yale waliokuwa nayo. Ikiwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuja alikuta watu ni madhalili wanyonge, alafu wale waliokuwa wanyonge wakapata izza, wakapata heshima na wakawa ni watukufu katika ardhi. Amezungumza Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kunna adhillah, ay tulikuwa madhalili sisi kabla al-Islam, kabla hatujawa na Uislam na tukiwa hatuna huo Uislam tulikuwa madhalili. Fa'azzana Allah bil-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala akatupa nguvu na heshima kwa huu Uislam. فَإِذَا ابْتَغَيْنَ الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ, tukitafuta heshima, tukatafuta izza, nguvu mahala pasipo na Uislamu, atatudhalilisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa hali tuliyokuwa nayo Waislamu, baadhi ya watu wanaona imetokana na umaskini, Waislamu wengi hawajasoma, Waislamu wengi hawana pesa, wengine wanaona kwamba ni kwa sababu Waislamu sio wamoja, wengine wanaona, kila mmoja achunguza la kwake. Lakini asemaje Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam katika hadithi ambayo ameisimulia, nipokea al-Imam Abu Dawud, pia al-Imam Abu Nuaim katika Hilya na wengineo, حديث الثوبان سمولي الثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى نمتو أنبايا لكو أمتومه ألا فوكات وهور نهون مولى وامتوم محمد صلى الله عليه وسلم أنا سيم الثوبان سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ilimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anasema, yushaku an tadaa alaykum al-umam kama tadaa al-akalatu ila qas'atiha. Qala qailun, aw min qillati nahnu yawma'idhin? Qala bal antum yawma'idhin kathir, ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أسامة ثوبان نتوما صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما مودة سمرفو هذي كوند وتيتان متيفة يا مكفيري كوا شمبولية وإسلام كما نبويتان ولاجي كني سهاني كبوة يتقول قصعة نسهاني كبوة. Wanasema ahlu ilmi, haa ni masahani ilikuwa zamani, na Mtume alikuwa na sahani kama hii ikiitwa jafana, wanakula watu kumi na kushiba. Wanakuwa na sahani hiyo wapi? Sahani wanakula watu kumi na wanashiba katika hiyo sahani. Mtume alikuwa nayo sahani ya namna hiyo. Sasa wataitana wa makafiri al-umam, jamii umma, mataifa ya makafiri, wamezungumzwa ndani ya Qur'an kuwa ni watu wasio pamoja. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta, utadhani ni watu walio pamoja lakini nyoyo zao ziko tofauti, lakini hawa wataafikiana na watakubaliana kwa sababu ya kuuangamiza Uislamu. Sasa wataitana haya mataifa kuwashambulia Waislamu na kuushambulia Uislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Tunafahamu watu wanavyoitana kukaribishana kwenye chakula. Sasa huu ni mfano wa hali ya juu sana ya unyonge. Yaani Mtume kawafananisha walaji ni umamil kufara, mataifa ya makafiri. Akawafananisha chakula na sahani Waislamu. Huu ni mfano unaonyesha kwamba hali itakuwa mbaya sana kwa Waislamu. Sasa sahaba mmoja akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, aw min qillati nahnu yawma idhin, Mtume wa Allah, hiyo hali ambayo watakuwa nayo hao makafiri waweze kuitana kutuchambulia sisi, ni kwa ule uchache wetu zama hizo, tutakuwa wachache sisi? Kala Mtume akamjibu akamwambia, bal antum yawma idhin kathir, bali nini zama hizo mtakuwa wengi, hamtakuwa wachache. Sahaba amedhani kwamba suala la udhalili na suala la unyonge, suala la kuwa chini, ni kwa sababu ya watu wakiwa ni wachache, lakini wakiwa wengi hawawezi kuwa na hali hiyo. Mtume akamwambia, masala hayana qilla na kathura, masala hayana wingi na uchache, hayakuegemezwa katika namna hiyo. Bal antum yawma idhin kathir, bali nini zama hizo mtakuwa wengi, lakini walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sayl, lakini wingi wenu utakuwa ni wingi kama wingi wa takataka ambazo zinapelekwa na mifereji ya maji ya mvua. Kinyesha mvua nyingi, utaona kwenye mifereji ya maji kuna takataka mbalimbali zinapelekwa na yale maji, kuonyesha kwamba hali ya umma itakuwa ni hali ya ghuthaia, watu hawajitambui, kila kinachotoka magharibi wanakiona kwao ndio fahari, na wanaona kwao ndio maisha, na wanaona kwao ndio usasa, na ndio ujana, na ndio nafasi inapatikana kwa njia hiyo. Tumeyasema kwa tabia hii na kwa hali hii ambayo Waislamu watakuwa nayo ya ghuthaia, yani hali ya kutojitambua, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, wala yunzi'anna Allahu min suduri aduwikum almahabata minkum, na Allah tabarak wa taala ataondosha heshima yenu katika vifua vya maadui zenu, hao makafiri wanaokushambulieni nyinyi hamtokuwa na heshima juu yao. Halafu atakapokuwa ameiondoa heshima yenu kwenu, akaongeza jambo la pili, wala yuqdhifanna Allahu fi qulubikum alwahan, Allah ataingiza katika nyoyo zenu wahan. Wahan katika lugha ni udhaifu, na makusudio ya hadithi wahan, masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, mal wahanu ya Rasulullah, wahanu kitu gani Mtume? Qala Mtume akawaambia masahaba zake, hubbu dunya wa karahiyatu almaut, mtakachokuwa nacho nyinyi, maradhi mtakayokuwa nayo ni maradhi ya kupenda maisha, mtapenda sana maisha. Sijui ya maradhi yapo ama bado hajafikia kwenye zama zetu. Naam, yapo. Nani haumwi mgonjwa? Kwa mtapenda sana maisha, mtakapopenda haya maisha, manake mtafanya kazi, mtajituma, mtachoka, mtagombana, mtafanya kila hali mniapate maisha. Mkishayapata haya maisha, hamtopenda habari ya kufa, au sio hivyo? Eh? Mtachukia kifo kwa habari ya shekhi, zungumza mada nyingine, mambo ya kifo ni shekhi. Ndio kwanza nyumba yangu sijahamia, wazungumza habari ya kifo, sawa tisha. Ndio kwanza gari imenunua bado mpya. Eh? Imeingia jana, tunaozungumza mada kama hizi jamani, mambo gani kama haya sasa? Mambo gani ya kutishana mpaka tunakosa raha kwenye maisha yetu? Kwa hiyo watu kwa sababu watakuwa wanafanya shughuli zao kwa sababu ya maisha, wanahudumia maisha, hawatapenda habari ya kifo. Na utakapokuwa wewe sasa ugonjwa wako ndio huo, utahitaji kupata pesa kwa njia ya halali na njia ya haramu, mdadi upate pesa tu, watu wamechukia, watu wamependa, watu wamefurahi, wewe shida yako pesa ingie. Sijui hizi hali mnaziona zinapatikana au bado kidogo zinapatikana. mshahara unao na unalipwa mshahara mzuri kabisa, na kuiba unaiba, make haitoshi, ongeza na hii na ile pia haikutoshi, pia vile vile unaongeza na nyingine, mpaka nafikia kwamba wanaongoza sasa hivi kwa kuwadhulumu wenzao ni wenye pesa. Yaani wenye pesa wanaongoza kuwadhulumu wasiokuwa na pesa. Ili nyinyi hamuoni kama ni ajabu? Si litakiwa wasiokuwa na pesa ndio waongoze kuwaibia wasiokuwa na pesa? Kwa nini inakuwa hali kama hii? Kwa sababu ya kupenda maisha. Tutapenda sana maisha. Leo wewe unasoma hapa, baba ashakupigia hesabu siku nyingi. Yaani wewe unatakiwa ukayabebe majukumu yake yote. Kwa hiyo kakaa sasa hivi anakusubiria tu. Ukimaliza tu, ha. Mzee zamu yako, mimi sasa hivi napumzika. Sasa mzee, mimi ndo kwanza nataka nianze maisha. Tena unanikabidhi majukumu mengine ya familia. Inakuwaje tena? Na hii kwa sababu yeye kwamba mimi nimekuanzia tangu uko nasari mpaka nakupeleka huko. Lengo uje kuyasimamia haya. Sasa hayo ndio maisha yatakayowafanya watu Allah tabaraka wa taala awaondolee heshima kwa makafiri. Huenda mfano huu ukawa haujaeleweka vizuri. Kwa wale mnaokaa mjini, sisi tunaotoka kijijini, tutakapokuwa tumekuja hapa mjini, huwa nyie mwatuigiliza sisi au sisi watu wa kijijini tuwaigiliza watu wa mjini? Najaribu nieleweke vizuri. Nyie watu wa mjini na sisi watu wa kijijini, tunapotoka kule kijijini tukaja hapa mjini, anayemuigilizia mwenzake nani? Sisi tuwaigilizia nyinyi ama nyie mwatuigilizia sisi? Watu wa mjini wanaigilizia watu wa kijijini, eh? Watu wa kijijini wanaigilizia watu wa wapi? Haya, nani anayeheshimiwa? Nisaidieni. Anayeigilizwa ndo anayeheshimiwa ama anayeigiza ndo anayeheshimiwa? Utasikia mtu anambia, wewe mtu wa kuja tu jalo ulikuja hapa uji kuvaa. Leo umekuwa na pia zungumza. Malaki wewe huna nafasi ya kuzungumza mbele ya watu wa mjini, kwa sababu watu wa mjini kila kitu wajua wao. Kila kitu unajua wao. Wewe mtu wa kwa mtu wa shamba utasema nini? Na mtu akikuonea aibu anakuambia tushike kaa chini kwanza. Dali amekuheshimu kweli kweli. Lakini yule anayeamua kukwambia, baba, umekuja hapa hujui kuvaa, hujui kupaka mafuta, hujui kutanya nywele. Leo pia na wewe wataka utusimamie sisi? La haula wala quwwata illa billah. Tunasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Baliki. Sasa rafiki zangu, nyinyi mwaigiliza hao wazungu, watakuheshimuni saa ngapi hao makafiri mnaowaigiliza? Wataka uvae kama kafiri, wataka utembee kama kafiri, wataka uchane nywele kama kafiri, ukienda saluni kama kafiri. Yaani kile utakachokifanya wewe, wamuigiliza sijui nani, sijui nani, waulize unamjua? Nimemuona tu kwenye picha. Au sio maisha ya Kiislamu haya? Vijana wa Kiislamu hawaendi hivyo. Heshima inatoka wapi? Nimsikia shekhe mmoja asema, wajua sio kwamba sisi tunachukia kuvaa kanzu na vilemba, lakini lazima mtu sometime unakuwa unabadilika. Unaendana na hali ya upepo unapokwenda. Sio kila siku utavaa kanzu tu, sio kila vaa track suit. Sio unavaa pensi. Bahada. Hivi itakuwa kile yako inafanya kazi kweli? Si mnaelewa vizuri? Sasa kwa haya heshima yenu itapotea. Heshima yenu itapotea kwa sababu mmewaona wale ndio wanaofaa kuigilizwa. Sijui kipi wamekuja nacho hawa watu. Sijui kitu gani wamekuleteni. Hakuna kitu. Na bali ikajengeka jamii, mtu anayesoma fikra za mtu, yani wewe unasoma fikra za mtu kuanzia nursery school mpaka unamaliza chuo, mpaka unachukua PhD yako, wewe unasoma mawazo ya watu tu, mtu kama mwingine mlevi tu, mwingine ni jamaa wa ovyo ovyo tu mvuta bangi. Hii kwa sababu alikaa akafikiria hii feni itazunguka namna gani, basi wewe umeanza kumsoma huyu tangu mdogo mpaka umekuwa mtu mzima wa msoma huyu tu. Sawa sawa, eh? Alafu wewe unakuwa msoma mtu yule aliyesoma wahyi wa Allah. Shekhe, una jicho moja wewe. Unatakiwa una macho mangapi? Una macho mawili, moja la kipofu, lingine la mtu mzima, au sio? Sasa utakuwa umesoma kitu gani? Hivi unafikiria kuna ilmu inaweza kufikia maneno ya Allah na maneno ya Mtume? Unadhani inaweza kutokea? Haiwezekani kitu kama hicho, hakiwezekani kabisa. la yastawiyani mathala, vitu hivyo vifanani kabisa kabisa, vitu tofauti kabisa, tofauti. Sasa Waislamu walipobadilisha utaratibu, Allah tabarak wa taala naye akaondoa ile izza waliokuwa nayo, heshima waliokuwa nayo, nafasi waliokuwa nayo, sasa wanahangaika kuirudisha. Hamuwezi kuirudisha ila mrudi mlipokuwa. Wapi mmekosea? Nyie mmeacha dini. Hamjaiona kama dini ina thamani kwenye maisha yenu. Hamjaona umuhimu wa kujifundisha dini. Yaani mtu usikia sema dini nitasoma, tutakiwa mtu mzima utasoma tu. Sawa, lakini hivi utaelewa? Wakati huo unasimamia kampuni inawafanya kazi 200. Sawa sawa? Alafu ukakae usome dini unaweza? Unawezaje sasa wewe? Huwezi. Sema utakuwa unasikiliza maneno ya dini, upate hamu na furaha, hamasa ya dini basi. Niliwahi kumuona mmoja alikuwa kamanda mkubwa sana wa jeshi. Kwetu alifiwa na mzazi wake. Mazishi yakaahirishwa mpaka afike kwa sababu alikuwa katika msafara wa rais. Alipokuja yule bwana na ule msafara, askari walikuwa wengi sana kwa sababu ni mtu mkubwa. Akaingia ndani kumwaga mamake. Kutoka chukua jeneza kwa ajili ya kusalia. Haji kumsalia mamake. Haji hakusali. Hakusali. Maana yake hajui kusali. Sijui kama iluka nikiongea naelewa. Kulikuwa na faida gani ya kumsubiri mtu kama huyo? Kuna faida gani? Mwingine mkubwa, mwingine mkubwa mheshimiwa. Mimi sikumjua kama yule ndio mhusika wa ule msiba. Kaja na yeye pia vile vile tunasalia jeneza. Sasa mbona mtu jirani yangu anageuka hivyo atazama? Yaani watu mama akisema Allahu Akbar, yeye hainui hatoi takbira, anatazama pembeni. Sasa mimi siinui mikono ile takbira. Lakini jirani yangu kuna mtu anainua mikono atakbira. Sasa kwa nageuka hivi, geuka hivi. Baada ya dua. Mpaka takbira zikaisha nne. Ah, mimi sikuvumilia. Jamaa alipomaliza kuomba dua pale mbele, mimi nikamvuta mkono yule bwana pembeni, kwa sababu nilimuona naweza kuzungumza naye. Samani kidogo tuzungumze pembeni. Wewe ni Muislamu au kafiri? Kwa nini waliuliza? Mimi Muislamu. Mbona nakuona kama unahangaika kwenye kusali sala ya jeneza, unapata taabu? Uchungu tu wa kufiwa. Wahaja. Subhanallah. Kweli jamani. Hii dalili kwa huyu jamaa hajawahi kuhudhuria sala ya jeneza. Ndio mara yake ya kwanza ile. Kwa hiyo anafikiri watu wanarukuu, lakini watu hawarukuu. Watu wamesimama tu. Sasa alama watu watasujudu, watu hawasujudu. Hajui anaelekea wapi huyu. Sasa una faida gani ukipata mtu kama huyu? Alafu ni mtu anasema ni Muislamu, alafu haujui Uislamu wake. Japo huu wa kawaida hajui. Na pia haoni kama hili ni tatizo la yeye kutokujua. Heshima inatoka wapi? Na ukitaka uheshimiwe, jitambue. Na itambue nafasi yako. Wengi nyie hapa mkitoka hapa mtakwenda kuajiriwa. Sasa mtu anakuajiri, unafikiri anakuajiri sio kwa ile utaalamu uliokuwa nao? Au anakuajiri kwa jina lako? Bila shaka anakuajiri kwa taaluma uliokuwa nao, si ndio hivyo? Wewe unaiamini taaluma yako? Taaluma yako isije kuharibu dini yako. Taaluma yako isiwe sababu ya kuharibu akhira yako. Taaluma yako isiwe sababu ya kuivunja na kuiporomosha heshima yako. Heshima yako ni kubwa zaidi kuliko ile taaluma. Dini yako ni kubwa zaidi kuliko ile taaluma. Sasa mtu amekuajiri afa kupangia, utaingia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Nimwambia anakwenda kusali baa huu muda wa kazi, utasalia humu ofisini. Sikuna msikiti jirani pale. Mimi nimekuambia utasalia humu ofisini. Unataka kazi ama unataka nenda kasali? Na wewe una ugonjwa wa maisha. Unaumwa maisha, kwa utafanyaje maana ndio maisha yenyewe. Akupangia paka nguo ya kuvaa. Unavaa wewe mwanaume na wanawake mavaa sare sare kama mapacha. Mshagana. Wewe mtu kweli, mwanaume upangiwa nguo ya kuvaa sare sare na mwanamke? eti kwa sababu unapewa mshahara milioni moja na nusu na gari ya kutembelea kwenye ofisini. Maisha gani haya? Maisha gani haya? Hivi unadhani kwamba watu wote hawa riziki zao zimepatikana kwa kuvunja amri za Allah tabaraka wa taala? Watu wakibadilika na Allah tabaraka wa taala atawabadilishia. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Kwa hivyo watu wakitaka heshima na izza warudi katika dini yao. Warudi katika dini kimaneno, kimatendo na kiitikadi. Na waisome dini. Usije kutuambia kwamba unaweza kusoma dini kwenye gazeti la Nuru. Nani kakudanganya? Hiyo sio dini. Unaweza kusoma dini kwenye kitabu cha Kiswahili. Hiyo sio dini. Hakuna dini inasomeshwa kwa Kiswahili. Kwani imekuja Kiswahili hii dini? Unasoma aya ya Qur'ani, unasema mafuhumu ya aya. Mafuhumu ya aya, Allah yukumbe mafuhumu ya aya. Soma aya ilivyo, wasi muslim. Soma Qur'ani. Na ujisikia vibaya, kwa nini sijui kusoma Qur'ani? Kwa nini? Sawa, huwezi kuhifadhi. Kusoma pia kwa kuangalia huwezi. Niliswali siku moja Dar es Salaam. Ni swali na mtu mmoja, mtu mzima, mzee, ameshinda umri. Lakini namsikia amerukosa, ya Rasulullah. Mimi nikajua kwa sababu mzee labda mgongo umeshtuka. Tulivyosujudu akasema tena, ya Rasulullah. Nikahisi hata huyu ndio dua anayojua. Hajui dua nyingine zaidi ya hii. Sasa nishazimia huu mimi nikimaliza kuswali nitazungumza naye. La haula wala quwwata illa billah. Alinibadilishia sura kabla sijaanza kusema. Akanitengenezea mazingira magumu simuulize. Yaani assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa anta salam, anta salam, tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Sheikh salamu alaykum. Kwanza kulipa mkono akanitazama hilo jicho, akajua maana yake usinisemeshe. Baki. Baki na matatizo yako. Najua hajui zaidi ya Rasulullah. Ndudu anajua yeye. Kuna swala ya sampuli. Hamna swala hivi. Kwa nini huyu mtu hajui kusali? Kwa nini hajui? Mwingine akisema kwa swala akasimama tu kama mlingoti, akiambiwa Allahu Akbar anakwenda, aseme Allahu alhamdulillah anainuka. Wasemaje? Atamsemea imam. Tukusimame vipi bwana? Kila mtu na mzigo wake. Kwa nini hujui kusali? Kwa nini hujui kusali? Kwa nini usijifundishe swala? Kwa nini hutaki kujua itikadi yako sahihi ni ipi? Kwa nini hutaki kujipamba na sunna za mtume wako sallallahu alaihi wasallam? Wala huzijui. Kwa nini huzijui sunna za mtume? Nimalizie saha zangu kwa maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik rahimahullah ana maneno mazuri. Anatuambia kwamba as-sunnatu mithlu safinati Nuh. Sunna mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni mfano wa jahazi la Nuh alayhi salam. Mara kibaha naja, mwenye kulipanda ilo jahazi amesalimika. Wa man takhallafa anha halaka, na mwenye kubakia nyuma katika jahazi hilo asilipande ameangamia. Al-Imam amefananisha sunna mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam ameufananisha na ile jahazi ya Nuh. Nuh ni mtume pekee aliyelengania umma wake kwa miaka mingi sana, 950. Na watu hawakumwamini. Na watu hawakumkubali. Kamwambia Allah, Rabbi la tadhar ala al-ard min al-kafirin diyara, angamiza wote hao, usiache hata mmoja. Sasa Allah alimwambia tengeneze jahazi, katengeneza jahazi kubwa, abebe katika lile jahazi viumbe wa kike na viumbe wa kiume wote, kuku, wanadamu, mbuzi, nani, wabebe wote weke mle. Waloingia mle ndani ndio walosalimika. Katika walobakia nyuma mtoto wake, mwanangu twende, ya bunayya irkab ma'ana, mwanangu njoo upande pamoja nasi. Mtoto anamwambia baba, wewe nenda tu baba, una wasiwasi gani? Sawa ila jabal ya'simuni min al-ma, mimi nitapanda mlimani nitasalimika na hii mvua. Yaani wewe unahofia mimi nitaangamizwa na mvua kwa sababu sijaingia kwenye jahazi, mimi napanda mlimani. Ametumia nini huko? Ametumia nini? Akili, au sio? Ametumia akili, baba yake ametumia wahai, mtoto akatumia nini? Baba ametumia wahai, mwanangu njoo upande kwenye jahazi. La asma al-yawma min amrillah, hakuna atakayesalimika leo na adhabu ya Allah. Baba apata wahai, mtoto mwambia baba, sawi ila jabal ya'simuni min al-ma, mimi nitapanda mlimani nitasalimika na hayo maji ya mvua. Atumia hii, alisalimika. Usileti akili yako kwenye dalili, usileti akili yako kwenye dini. Dini ishakamilika, haihitaji akili yako. Akili yako kaa nayo mwenyewe, ikusaidie kuendesha mambo na kutekeleza uliofundishwa na dini. Sio uanze kuichallenge dini. Unajua ikija hadithi, so unakwenda kwenda tu. Watakiwa pia uangalie na mazingira. Wewe hadithi imeshayatangulia hayo mazingira unayotaka wewe. Yaani hayo mazingira yako nyuma ya hadithi, hadithi iko mbele. Ndio asema Sheikh ul-Islam, man khalafa ad-dalil, asema Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah kwamba man khalafa ad-dalil dhalla as-sabil wa la dalil illa bima jaa bihi ar-rasul au kama qala, mwenye kwenda kinyume na dalili atapotea, lazima atapotea, na hakuna dalili ila ni ile aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mtoto wa Nuhu alipopanda mlimani, maji ya mvua yalimfuata huko huko mlimani na akaangamia. Walosalimika katika harka ile ni wale walioingia kwenye jahazi la Nuhu, na pamoja maji ya mvua yalifika mlimani, lakini hata tone halikuingia kwenye jahazi. Na hivyo hivyo atakayeingia kwenye jahazi ya sunna kasalimika. Kwa hali zote amesalimika, kwa hali zote kasalimika, kama aliyeingia kwenye jahazi la Nuhu. Na kuingia kwenye sunna ndio kurudi kwenye dini. Yani hakuna dini bila sunna, kama alivyosema Imam al-Barbahari, al-Islam huwa sunna wa sunnatu hiya al-Islam. Uislam ni sunna na sunna ni Uislam. Mimi ni Muislam lakini sunna siziwezi bado, wewe lazima uziweze. Kwa nini uziwezi? Kwa nini uwezi? Kwa nini upendi? Upendi wewe ukawa ni athari, mtu akikutazama ashajua kwamba huyu ni mtu gani. Tunafahamiana vizuri. Kwa hiyo jiheshimu, jitambue na ujue kwamba wewe una kitu thamani sana, nacho ni dini ya Allah tabarak wa taala, ni kitu cha Uislamu. Ubebe Uislamu, uweke mbele Uislamu, upe nafasi Uislamu, panga muda wa kuusoma Uislamu wako. Utaona Allah tabarak wa taala atakupatia mabadiliko katika mambo yako, kwa sababu kuna mzungumzaji mwingine bila shaka ana mazuri zaidi kuliko haya, na bila shaka tutapata faida zaidi tutakapokuwa tusikiliza kwa umakini. Na kuhusieni, hakuna namna ya kubadilishwa, kubadilishiwa haya tuliyokuwa nayo ila ni sisi tubadilike. Kila mmoja kwa nafasi yake abadilike, ubadilike utoke kwenye mazoea uende kwenye dini khalis aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum, sallallahu alayhi wa sallam.